akarok mondani. Így áll. Asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor! És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanott még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézzadna. De hogy fönn nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen így egyébe. Hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás, ezt nem viccből mondtam, ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hála a jó Istennek, sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye? Azért van, ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese, ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták, nem, azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja, egyik védő a másiknak, azt mondja, te nézd már! Az a laszti, megy a kapura! Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már! Meg van beszélve a döntetlen! Hogy menne a kapura? Alapban meg csak megy a kapura! Te az tényleg megy! De hogy megy, a rosszul látsz, ahogy le... Hogy menne? Hoppá! Gól! Na kérem, csak bement! Hogy lehet ilyen hülye labdával játszani? Hát nem! Na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen, szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, fél idő 2-0, Svájcovára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondaná ilyet. De... 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó. Szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdögelt kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott ül kint. Mennek-e fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden, szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára nem lehet, vagy valami, nem bírt egy futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a doxáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen, már ne haragudják. Itt vendégségben, aztán meg vacsora, meg minden. Há, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a grossis a kapuban. Nénda, pedig itt álltam, hogy ment ebbe? Én még ilyet nem láttam. Na kérem, szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára, új brillantin, új konfetti, minden bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami kis? Hát, nincs. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá, na szóval. Amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu, trikotázs. Ja, ne, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotázs, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli. Ajjaj, ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. Mert ottan, hogy legalább lehetne támaszkodni rá a söprűnyérre meccs közben így, ide. Mert itt a csipőknél már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca, semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval azt mondja Bozsik cucu, hogy hoppá, a fabba meg rálagatod a lábára. Azt hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén. Igaz? Keresik, ott van. Ugye? Volt időszak magyar labdarúgásban, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más. Szóval ez persze már elmúlt, hála a jó Istennek. Mit tudom én, ki a felelős, mi? Szóval kérdeljék, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának így perhetsz, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, hogy arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kérem, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsik. Nénda! Ott meg fut valaki, oda néz. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsik, hát akkor oda rugom. Ez így ment, oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy, azt mondja a Bozsik, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda, labda megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai, így jön. Budai fut, jön a labda budainak futás közben, ide a lába elé, ide. Nem oda 10 méterrel odébb, nem oda 20 méterrel, ide elé, mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Ez hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolak, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolak. Lestoppolak. Hát ebbe fáradtak bele, hogy lestoppolak. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki. Erre maguktól nem jöttek rá. Ezt képzeljük. Na mindegy, budai fut. Labdával gyorsabban, mint labda nélkül. Ezt se értem. Megy a vonal mellett. Ez csak Szűz Máriám. Árulás történt. Képzeljék el. Nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is. Meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, nézd oda, azt mondja. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt len, kilobogózva piszkosul, minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta, nem a kapu mögé, nem a fél pályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, az egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy hívták. Na, ott áldogált, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az idő? 4:30. Most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, kocsis fölugrott. Volt neki egy trükkje. Mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancból biztos. Na mindegy, kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világot. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a fülire, a hámlokára, ide előre. Azt mondja a kocsis magának, hogy kérdőzik ki, azt mondja, te Sanyi, ez a labda? Rábolintott, hogy az, és gól. Kérem, erre így rábiccentett. Háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy ideig nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak, akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval... Megérdemelték volna, persze. Többet se. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, az hétfőtől kezdve dolgozni sóbánya. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De só, annyi lett volna, ajja. Oh. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép Pap László egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyre többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Pap meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyar. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuk a gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Pap Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság sorakozó. Bejönne Pap László szépen, szerényen, teheti. Az elsőnél kezdené. Jó napot kívánok, elnézést kérek. Pap László vagyok. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz? Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó, vagy csöbölyó, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a fiát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkosú. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na, így. Megy bele. Leteszi, azt mondja... Azt mondja a szirtesnek, hogy bokfit. Mondom, tényleg, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod? Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondod kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Ő. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk. ha ez már készen van. Na minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta Kán nekem, hogy Bogfi, azt mondja el a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt. Azt nehéz szöveg, jaj. És aki ezt filmre írta, hú. Az írókámnak ezzel mi munkája volt? Amire el tudta adni, de tényleg ez, ilyen szöveg. Hát nem. Hát, szerintem, amikor az író ezt írta filmre, közben szedett ilyen fogalmazásgátlót, és, mert különben valami csak kijönne, hát biztos kijönne. Hát, egyszer nekem egy kocsisom, azt mondta, hogy Bogfi. Hát, ráemeltem a karót, azt mondja a szőke. Rá? Tudja a szövegét? Látták, milyen emberek vannak? Nem elég, hogy nézi, meg is tanulja, mert jó. Na szép! Jó. Érdekes, én nem tudtam megtanulni. Pedig figyeltem, piszkos úr. Na minden. Szóval, ahogy mondta a hölgy, hogy rá. Aztán mi lett vele, amikor ráemelte a karót? Alatta maradt. Úgyhogy nekem többet senki nem erészelje azt mondani, hogy Bogfit, mert ráemelem a karót. Azt mondja erre a mortosos anyó. Rá? Hát akkor... Bajuszpödrés? Hát akkor... Bogfi! Jó van! Rendben van, gondoltam, most jön a cselekmény mindjárt, ugye? Veszi a karót, puff fejbe, kanyec filma. Kész. Ne örüljön, nem ez volt, ne örüljön. Azt mondja a morcos, Bogfi! Mire az? Azt mondja a szirtes. Hát jó van, akkor gyere, aludj nálunk. Hát ember az ilyen. Na szóval... Volt kérem, másik rész, esse kutya. Jön Bajány, nagy lány, hó, parasztlány, nagy parasztlány, jaj. Ilyen műszempillával. Nem tudom, voltak-e már vidéken, kérem, minden tanyán van ilyen műszempilla. Úgy az igazi. Na kérem, ezt a betyárok hozták a műszempillát a csajoknak Bécsből. Azok becsinálok, ma akkor kijártak Bécsbe. Csak akkor még vissza is jöttek. Na gondolják, a lányok kinn áll a pusztában, úgy a szél piszkosul, a szempilla meg csak úgy zizeg. Ott áll, jön ám a morcos. Ez kérem, jött, akkor, hanem ez mindig jött. Hogy így megérkezik, nem tudom, megfigyelték-e, ez a Sanyó ott a világban, akár merre ment, mindenhol volt neki egy-egy fix, beépített spinélye. Ezek nem ám ilyen könnyűvérű lubnyák voltak ezek. Hogyne, Isten őrizze. Ezek tisztességes, dolgozó nők voltak. Mindnek volt dolgozó, tisztességes dolgozó férje is. Csak amikor a Sanyó gyűjt, a férje sose volt otthon. Hoppá! Hogy hol volt, de közben elment a másik csajhoz. Így járták körbe egymásért szépen, így. Ez volt, kérem, a korabeli vetésforgó. Bizony. Na mindegy. Bemennek a házikóba. Szép, rombos házikó. Azt mondja a lelkem a fiúnak, hogy de így, egy. Mögágyasztam. Azt mondja erre a morcos. Azért. Ilyen hülye betyárt, én meg Istenem, azért. Na nehogy beleesen a moly majd azért, miért? Azért. Na mindegy, fölfogta, hogy azért, megértette. Tudják, mi a borzasztó? Hogy ez a vezérbetyár. Akkor mi, ha beosztod, mi képzeljék el? Na szóval, bent vannak azért, ágyikobban lefekszenek, indul a lamú azért. Jó van. Szóval, mondanám tovább, csak röhögnöm kell aztán. Szóval, lefekszek az ágyikóba, indul a lamúr. Azt mondja a lelkem, ezt csak, hogy Szűz Mária! Oda ég a lángosom! Erre iszkiri! Tényleg, nem tudom, emlékeznek rá, ez a lány a forró, tüzes kemencébe, így kis kezével így nyújt be. Hát az meleg! Az nagyon meleg az! Hát ő fütötte be, elfelejtette. Én kérem, nem vagyok egy pék típus, de van egy ilyen hosszú lapát, oda kell menni vele a lukhoz, hogy hoppá, nesze, tiéd. Azért van, ugye? Hát meg így ment bele, mint a frigiderbe, így téve nyújt bele. Ja, és a másik, milyen volt kérem, a lángos minősége? Hát ez a szék, ez ahhoz képest kérem, gyerek piskót ahhoz képest. Hát nem. És így kellett törni belőle, hogy így... Hát a gyöngébb ember éhen halt volna. Na mindegy, vissza ágyikóba, megy tovább a lamúr. Azt mondja a lány a fiúnak, de szerelmesen ám, azt mondja, Söndör. Az azt jelenti, hogy Sándor, igen, csak hát úgy nem olyan szép, hogy Söndör, meg azt mondja, azért Söndör, mert egy lukon mindenki jön, úgyhogy Söndör, persze. Nem kell formát cserélni közben, hogy... Szóval azt mondja, Söndör, azt mondja erre a morcos, megmondtam már, nem mond a nevemet, amikor dolgozunk. Hát, van ilyen, ugye? Nem szereti, van ilyen. Jó, másik rész. A tanyán él a Bánhidi Laci bácsi, filmbeli nevét nem tudom, Laci bácsi ott él. Na, megy a morcos lovon. Megy. Ez a ló, ez nem a morcos, ez a... Odaér, azt mondja a Laci bácsinak, hogy ide azt a két tehenet. Azt mondja Laci bácsi, ne vigyétek el. Hát meddő az a két tehén. Hát tény. Miért visztitek el ezt a két meddő tehenet? Nem tudom, megfigyelték-e, Laci bácsi mindig így szekérem beszél állandóan. Hát de egyszer engednék, hogy elmondja a földön, nem? Vagy nem baj, hát legyen szekér. De akkor meg legalább az út legyen beton, vagy valami. Na képzeljék el, itt a tévé képernyő, teljes nagyságban, a két meddő tehenet hajtják így erre. Menenek, menedegélnek, állj! Mind a két meddő tehén ökör volt. Igen, azért volt a két tehén meddő, mert ökör. Csak nem vették észre. Hát pedig kérem, így, olyan egyszerű a különbség a tehén meg az ökör között, elmagyarázom. Jaj, nem a szex miatt, nem. Csak így tit alapon, így terjesztőleg, persze. Na szóval, gondolják el, itt a tejének az első két lába, így, nem ám cipőben, ilyen nyáriasan frankon, persze, mesztéláb, így, itt az első, vagy be körülbelül ott az ajtónál, mondjuk, ott a hátsó két láb. Azt mondja, nagy, igen, ez egy ilyen tehén deluxe. Vagy két tehén, mit tudom én, na. És itt van közte a tehén. Így, na eddig egyforma. Most van a különbség. A tehénnél, ott a Cornellnál, ott a, vagy hogy mondjam, nem tudom másképpen. Szóval, most nagyon finoman kell fogalmazni, mert ugye mégis szalonképes, hátra fölveszik lemezre. Egyébként tudom gyorsan, higgyék el, csak így nem megy most. Szóval a Cornellnál ott van egy ilyen négy ujjú kesztyű, de jó, felfújva, frankó, na ez a tehén. Az ökörnél, kicsit előbbre van. Ugye a 16-os tájékán, hogy... De csak egy ujjú kesztyű. És ami a fontos, nincs felfújva. És kérem, ezt nem veszik észre. Hát, jó, hogy nem akarták megfejni, mi? Hát kérem, lemennél fogadni a filmet, a Jancsó rendezi, meg is fejik. Meg, az biztos. Egyik alkalommal nagy pesti vállalatnál nőnapi ünnepség volt, drapéria, muskátli, minden a világon. És most következik Hofi Géza. Na, mondom, akkor én következem. Be a színpadra, ugye ilyen nőnapi ünnepségen akármilyen számot nem lehet előadni, úgy mégiscsak ugye az ünnepnek megfelelőt kell, ugye. Na, van nekem a színházban egy ilyen Majakovszki vers átírásom. Erre kaptam a Jászai díjat. Az nem, nem, persze. Na, most bejött, jó van. Hát jó, mert ezért csinálom, hát. Hát de nem, hát csinálnám én ezt pénzért, ugyan? Ennyiért meg pláne nem, nem is. Ne, ez csak arra elég, hogy az ember befizesse a községfejlesztési adót. Tényleg, nekem az adóból már van 3 falum. Mind szép, fejlett, kulturált falu. Ó, járda is van. Deszka, viszik maguk előtt, mikor mennek ide, ide, ide, ide. Aztán az esik pofára, aki a főutcán lakik. Igen, mert a 2 deszkát tevén ide, ide, ide. Jó. Igen, mert sugárút, azért van így. Visszatérve a Tapsra, kérem, nálunk a Microscope színházban. Igen, így mondom, hogy Microscope. Így mondom bent is, mert ugye háta van külföldi. Az is értsen valamit. Ne üljön úgy, mint a magyar lenne. Ajjaj, szépen vannak. Szóval visszatérve a Tapsra, nálunk a Taps, nekem 8 a norma. 8. Igen, eddig 5 volt. Csak a Komlós húsvétkor felemelte 8-ra. Ez hozta a nyuszi. Úgy megörültem. Igen, mert 10-et vártam. Elírhatta. Vagy meglöktél. Na, visszatérve a nagy vállalatra, kérem, hát van ez a Majakovszki vers, kezdeném mondani. Tudják, ilyenkor ilyen nagy vállalati ünnepségen elsősorban kikülnek. Na, hát azok ott ültek szépen, kirittyentve, kiöltözve, minden. Kezdeném a verset mondani, és 2 kis gyerek, az is kiöltözködve, fut el a színpad meg a nézőtér között. Így futkos. Na, mondom, milyen ügyes, tényleg. Én magad Majakovszkival bívelődök. A gyerek meg csak fut. Nem mondom, csak el fog fáradni nem sokára, hát. Elég vérszegénynek látszik, ugye. Nem bírja ki, mert hosszú vers, ugye nem bírja ki a végig. Na, mondom, illetve kezdem, gyerek fut vissza. Apukája elsősorban üldögélt, nem Majakovszkit nézte, nem, a gyereket. Azt mondja, jaj, nézzék oda, hogy fut. Hát igen, én fiam, mi munka van ebbe? Na, elkezdem Majakovszkit mondani. Gyerek megint fut. Ha mondom, szépen kedvesen mondom, öcsike, ne futkossál, mert elesel. Apukája, nekem. Nem, ne, nem esik el. Erre én mondom, de igen, mert elbuktatom. Hát mi, én még ilyen. Na és végre a verset elkezdhettem, mondom a verset, akkor meg a közönséget, hogy nézem, hogy olyan furcsán úgy ültek, hogy így oldalra, így hajoltak mindig, így oldalra. Mondom, mi van itt, ilyen billenő széken ülnek, vagy mi van itt? Csak mondom tovább a verset, megint csak így hajoltak itt. Tudják, mi volt ez? Mindig vették fel a kinizsit. Hát igen, hát a dolgozó, ugye a dolgozó, mit szedjen fel a parkettát? Hát így még mindig jobban járunk, persze. Így van ez, kérem. Majakovszki meg kinizsi, úgy együtt. Úgy. Nagy szellemek, ha találkoznak. Na mindegy. Akkor másik alkalommal egy vidéki fellépésünk után egy kritika jelent meg, L.I. tollából. L.I. ez egy újságíró. Igen, ez a neve, L.I. Jó nevű újságíró. L.I. Ez egy elírás lehet. Na mindegy, azt írta, hogy én a közönségnek vidéken tücsköd, bogarat összehordtam. Milyen érdekes az élet. Ott is Majakovszki verset mondtam. Hőde zsenánd, mi? Hiába, lelkem nem ismerte Majakovszkit. Hát van olyan, persze. Szerintem ő is többet ír, mint olvas. El kellett volna küldeni neki egy Majakovszki összes kötetet, ráírni egy nyilat, hogy így tartandó. Én. Igen, mert nem mindegy, hogy fogja, ugye? Na most, hölgyeim és uraim, én elmondanám ezt a verset most itt önöknek, és kérem, döntsék el. Kicsok bogár, vagy esetleg valami más, mit lehet tudni? Na, indulnék. Nák. Né, mindegy, elindul. Hát kérem, nagyon sok probléma van nálunk a lakásokkal, a lakáshelyzettel. Olyan nagyon szép Majakovszki vers, a vers címe, Iván Kozirev. Jó van. Nyugodtan lehet nevetni bátrabban is, lehet. Azért, mert Iván Kozirev azért lehet, az... Persze, jó van. Engedj el magát úgy. Szék tartja, azért van minden, persze. Na, tehát, Iván Kozirev, öntőmunkás, elbeszélése arról, hogyan költözött új lakásba. Ezt a verset én most elmondom úgy, mint a Majakovszki ma írta volna itt, nálunk, Magyarországon. Na, kérem. Azt mondja. Ez ilyen koncentrálásszerű ilyen izé. Láttam a televízió, amikor szavalnak, akkor mindig úgy elkomolyodnak, ha kő, ha nem, és úgy szenvedni. Én is mindjárt most szenvedni fogok, figyeljék meg. Mert nem tudom a szövegét. Azt mondja. Na, azt mondja. Vers címe. Mondom, hogy a vers címe magyarul, mert le kell fordítani. Kovács János öntő munkás. Jó van, látom a verset, nem csak hallották, olvasták is. Jó? Legyenek büszkék, jó van. Na, a vers itt kezd, ez az eleje, itt kezdődik. Proletár vagyok, mit szaporítsam a szót? Ez van, nagy dolog. Eddig ágról szakadt módon éltem, de most lakást kaptam. 3000 ide, 3000 oda, 3000 amada, 3000 ide. Kettő. Mondom, kettő a taps. Figyelek, ajjaj. Egyik alkalommal képzeljék el a színházban, mondom a szöveget, poén nem volt. Van úgy, majd csak figyeljen, van úgy, beheztem. Na és intettem, hogy na, tapsoljanak. Ez meg a Komlós levonta, hogy normacsalás. Képzeljék. Na, tehát ennél résznél álltunk meg, mondom tovább. Lakást kaptam a dolgozók házépítő szövetkezetében. Levegős, világos, és meleg. Levegős, nem zár az ablak. Világos, hát világos, hogy nem zár. Hát világos, hát egy ablak még zárjon, nem? Nem elég, hogy ablak még zárjon is. Röhely. És meleg lesz nyáron, olyan meleg lesz. Éj, majd figyeljék meg, rekkenő lesz nyáron, rekkenő. Na, ez jön most ez a rész. Egy szóval minden prima benne. Üres, mit csinál? De mégis egy dolog, amit szeretek, és ez holdfénynél fehérebb, boldogítóbb, mint álmaink hona. Ez, de lám, mellé beszélek, nem csak én. Végszó, mellé beszélek. Ez a fürdőszoba. Víz van a csapban. Most nem érdekes, tényleg gondoljon bele. Víz van a csapban. Úgy, ahogy mondom, a csapban víz van. De nem jön ki, az Úristennek nem jön ki a csapból. Nem jön. Csak... Komolyan. Csak képzelj, csak azt mondja, hogy... Ez mondja, és nem jön. De legalább nem mondaná, ugye? Az ember akkor nem várja. Na mindegy. Most meg ez a rész jön most. Tényleg nem mondanám, hát ez a rész jön. Hosszú vers, persze. Egyik csapon H a jel, M a másikon. H azt jelenti, hogy hiába csavarod, akkor se folyik. Az. M meg azt jelenti, hogy Ne rögtessenek már ide. Hát így nem megy. Azt mondja, a másik az emmek, hogy miért pont én folyak, hogyha a másik nem folyik? Jó. Na szóval, most jön ez, hogy megjövök fáradtan. Csak tudnám, mitől, mi? Hát gyárból jöttem, mi lennék fáradtan? Megjövök fáradtan. Meghalni szeretnék. Sem Scsi, sem Tea nem vidít, mint máskor. Hát máskor én akkorákat tudok röhögni a teján, hogy hát. Én a kamillán megszakadok, komolyan meg. Na mindegy. Azt mondja, hogy... Igen. A Scsi van felakadva, az ugye. A teja az rendben van, mi csak a Scsi. Rendben. Tessék, Scsi törölve. Azon nem röhögünk, csak a teján. Ahogy gondolja. Csak nem rokon a Scsi, hogy ennyire védi. Na, azért beszélek ám másról ilyen sokat, hogy nem tudom, mi következik a verzió. És amilyen röhely, hogy ez nem vicc. Na, komolyan szépen, mert komoly, na. Majd Sirálymót kádba csobbanok. Oj, nem volt benne víz. Az ember benne van a kádban, mit csinál? Levetkőzik, nem igaz? Na, drága székre! Kabát, kampó végre, elvégre, fogas nincs. A falon? Igen, mert nem lehet beverni a szeget. Csak belőni. Ez a szegbelövés. Ne javítson ki, nem vagyok pösze. Jó. Ez a rész jön most. Szappan a kézben. Aj, dobja már vissza. Szerva, így csere ott. Jó, rendben van. Ülök a kádban, mosakszom. Hát, ülhetek bármeddig a kádban. Addig ülök a kádban, ameddig beszorultam, hogy igen, ez ilyen ülőkát tetszik tudni. Ilyen kalodaipari, mit tudod, mit tudod. Na mindegy. A csapot csak megcsavarom. Jó, azt mondja, a kezében maradt, igen. Most vagy a verset tetszik ismerni, vagy van a fürdőszobája, melyik? Melyik? Mert... Mind a kettő jó pont. A vers valamivel jobb. Na szóval, csapot csak megcsavarom, és már is hűvös zuhanyeső dől rám, a csupajuk felhővason, ez a plafon, jaj! A Kovácsú, zárják be azt a időt! Jaj! A zuhany nyomán testemből fáradtság kiszalad, fusson ahova akar, érdekel engem a fáradtság, nem érdekel. Jaj! Kádból nem jöttem ki, rajtam van, csak odébb mentem be. Jó van! Aztán ledörgölöm testem bolyhos bundájú törölközővel. Igen, frottil, igen, az egy ilyen. Vállamon, mellemen tiszta ing feszül, és arra gondolok, mintha a szocializmushoz jöttem volna vendégségbe. Na, mi van? Az ajtóban kis cédula. Rögtön jövök. Én megvárom. We'll be right back. Szétment. Valurádió Budapest. Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink, nökügyi. Hát kérem, olvasnod, idén a mezőgazdaságot ugye két csapás is érte. Az egyik az asszaj, a másik meg a muszaj, vagyis ez a Tandor Fesztivál, ez muszáj látni, meg hallgatni, meg minden. Az egész familiával ülünk a tévé előtt, amikor begyunálom az alatnai soroltól. Jaj, mindannyian felugráltunk. Feleségem azért kikapcsolja a televíziót, ugye. Én kikapcsoljam ugye a feleségemet. Anyósom is felugrott. Örömive. Süket. Most kérem, alasson, mondom az asszonynak, hogy ne haragudjam, hát mindenki akartam ezt a tévét kikapcsolni. Azt mondja, hát nézd már meg Miller ruhába gyűjt be. Jaj, mondom, Miller ruhába, hát Miller ruhába, hát ilyen angol inspekció, vagy konfekció, no hát. Persze talán, mint a kicsit elszabhatták volna, ugye? Mert a szoknya, mint a kicsit túl rövid lett volna, ugye? A bugyingó meg, mint a túl hosszú lett volna a picinkét. Hogy valóban ilyen hosszú. Vagy már útba van. Hát kérem, alakul, ugye. Na ugye aztán gyütt az orán, hang is gyütt, az is az orán. Fahér birkát még nem léptem rá, mennyit sétáltam között a tán. Arra minden kopár, hosszan véget a nyáj, és a pék száll a tenger falán. Fahér birkát ti láttatok minden, mikor elfogott engem talál. A kis öbölben fürdött egy birka, és a birkám egy öreg halász. Mellette állt egy gyönyörű lány, vízben jól, így most valaminek történni kell. Láttam az arcán, már ő is vár rám, kihúztam őt szép kezeimmel. A vízmény kislányok állnak, újból idézik azt az időt. Ugyanám volt ez csalódalom, fehér birkák, ti láttátok őt, fehér birkák, ti hát, kérem, valahasson aztán gyűjt ugye a barangozó terike, kérem. Hát, mindannyian sajnáltuk szegény kis terikét, ugye, hogy betegen küldött neki nóta azni, ugye. Láttak, mi történt vele. Fájra szakadt a virágalvány. Laktunk sokáig, fát is vágtunk, jaj, mi rogyásig. 13 ő lett meg, egy felett, ő legyen meg engem, aki szeret. Sose fájjon a fejed, amik itt van a nejed, a karomban, te goromba. addig vele maradok, ameddig csak akarod, ha kimondtam, kínomban. Így az élet nem nehéz, itt a fejsze, hova mész, várt, vársz, ennyi az egész. Így az élet nem nehéz, ha dolgozik a fűrész. Várt, vársz, ennyi az egész. És kész. Aztán, amíg őtet ápoltak, ugye a terikét, hát addig begyújtam a kósz, aztán. Járom a kis utcán, várok valakit, várok valakit, aki nem is ígérte, hogy eljön. Tényleg, komolyan nem ígérte. Nem. Így beszéltük meg, persze. Nem jön, én meg várom. Így legalább nem kerüljük el egymást, tehát nyilván. Mennyi ember él a földön, én ezt számolom csupán. Kétszer annyi láb van, mint amennyi fej. Mennyi ember él a földön, én ezt számolom csupán. Annyi láb van, mint amennyi fej. Micsoda? Nem értem, nem értem, sok mindent megértem, sok mindent elértem, csak téged nem. Nem értem, nem értem, megszorzom, merészen, én akkor sem értem. Arany sugárral írom az eredmény az égre fel. Félszer, kétszer annyi, ezt értened kell. Kérem valahasson, akkor itt ugye a fesztiválnak a csúcsa. Semmi, semmi, sem, semmi. Nem fagyod meg, még nem. Semmi, semmi, se, már fagy. Semmi, se, se, jössz. Ne, hogy fölengedjek, mindjárt, hogy megyom. Semmim sem érzem, semmim sem fáj, megfagyott már, elább-e vár. Ígérem nem volt, és megfagytam egy éjszakán. Semmim sem érzem, semmim sem ver, szerelem így, nem érdekel, nadrágra várok, sorsom a bús magán. Mint a megfagyott hölgy, amikor új tavaszra vár, olyan hideg a láb, a télen glott nadrágban jár. Ó, ha sütne most napfény, olvadnék fentről talpig én, bizony én. Ez a tény, én szegény. Jöjj vissza hozzám, hozd el a jégergatyám. Szerelmünk új csillagát, próbálom rám, s nem ter át. Mutassad meg, milyen a boldogság. Na. A csúcsforgalom riportere. Kedves hallgatóink, indulunk, újra a gépkocsinkkal indulunk a rendezvú helyre. Igen, indulunk, itt mellettünk már hallgatja a rádiót, egy szép szőkenő hallgatja, igen. Kicsit menjen távolabb, mert összegerjedünk. Igen, kedves hallgatóink, száguldunk újra a gépkocsinkkal, száguldunk a rendezvú helyre. Igen, száguldunk. Előttünk megy a CIA 2253-a személygépkocsi, igen. Előttünk száguld ő is, hallgatja a rádiót, talán észrevesz minket. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj szerencsére nem történt semmi komolyabb. Menjünk oda, oda mentünk. Maga a vezető? Nem, én a felesége vagyok. És mit szólna a férje, hogyha látná? Látja. Honnan? Fönn van a fán. Ne haragudjon, majd a zöldövezetben zavarom. Kicsit legyen szíves leülni egy pillanatra. Mi a foglalkozása? Karosszéria lakatos. Hát akkor maga a kocsit meg is tudja csinálni, ugye? Meg hát. Csak még azt nem tudom, mit csinálják belőle, ugye már labort vagy vödröt, igen. Mondja, ez az egész, ez hogy történt? Hát nem figyelte a táblát, ami ki van téve? Kire megmondom őszintén, ugye, bár én csak vezetek, az asszony nézi a táblát, ugye? És mondja, maga látott táblát? Láttam, hát. Mi volt rajta? Az a ház eladó. Halló fiú, halló lányok! Halló fiúk, halló lányok! Engem, hogy mi érdekel? A műsoretető Antal Imre zongoraművész. Szervusztok, halló fiúk, halló lányok! Köszöntök mind a halló fiút és halló lányt a halló fiúk, halló lányok műsorát. Felhívom a figyelmét minden lólány, halló lánynak, hogy a műsorunkat elkezdjük, egy riport következik a riporter Mendelényi Mákos. Kedves nézőink, itt állunk kint egy ifjúsági klub bejárata előtt. Itt állunk kint, igen. Itt áll kint velünk egy kedves, antipatikus fiatalember. Gyere, létezés, ide mutatkozzál be. Sunyiló. Gratulálok, igen, gratulálok, kedves nézőink, gratulálok. Itt állsz kint? Itt. Nem engednek be? Nem. Van benne valami balhé? Nincs. Akkor miért nem engednek be? Mert akkor lenne. Gratulálok, kedves nézőink, igen, gratulálok. Mi most lépjünk be, kedves nézőink. Mi beléptünk, kedves nézőink. Itt vagyunk bent, kedves nézőink. Itt játszik rendszeresen a Lekvár zsibbasztó gépgyár gitárzenekara. Gyere ide, kedves Feri, mi a zenekar vezetője. Mutatkozzál be szépen, kedves Feri. Feri. Gratulálok, igen, gratulálok, kedves nézőink. A zenekarnak mi a neve? Egy húron pendülünk. Jaj, Fekete-fehér, igen, nem. Oink. Jó estét, kedves nézőink! Ismertetem az állást. Nem az én állásomat, én ülök, igen. A tábla állását. Henrik 2, Balázs 4, Cecil 3, a többiek még nincsenek itt. Indul a játszma, fekete, lép, Cecil 5-re. Közben rosád. Nem integetek, keresem a kérdést. Jaj, ravasz kérdés. Fogós ravasz kérdés. Fel fogom olvasni. Meg fogják hallani. Ne, olvasom. Az önök kerületében él egy ló. Nem az, akire maga gondol. Ez egy másik ló. Most jön a kérdés. Ennek a lónak hány lába van? Tessék, óra indul. Ja? Az óra nem indul. Na de se baj, van egy tartalékóra. Ez a biztosító óra. Ez azért hoztuk, hogyha az óra nem indul, akkor a biztosító óra biztos, hogy nem indul. Szabó nagymester, hallasz engem? Itt ülök melletted, persze, hogy van. Ja, csak kérdezem, hogy van-e összeköttetés. Tessék, kérjük a választ. Hámos asztal. Már ismerjük, a választ nem ismerjük. Most maga eszik, vagy válaszolni akar? Tudná, ugye? Felolvasom még egyszer a kérdést. A lónak hány lába van? Tessék, jöhet a válasz. Egy. Akkor kettő. Akkor három. Mindjárt majd megnézzük. Öt. Ja, fordítva. Öt. Hat. Az már két ló, az nem az. Mindjárt. Itt kell ennek lenni, itt kell ennek lenni. Négy. Gratulálunk, hát, ilyen gyorsan, frappánsan megmondani a választ, csak úgy vágta egyből rá. Na hát, tényleg, hát, hogy ilyet honnan tudta ilyen gyorsan megmondani, mutatkozom mindjárt be. Ló elemén. Mindegy, akkor is gratulálunk, mindegy. Hát akkor menjünk tovább, jaj, megy az óra. Ja nem, úgy viszik, persze. Javítani. Majd hozzák vissza, jó? Inkább itt álljon, mint máshol. Itt legalább szükség van rá, igen. Na tessék, menjünk. Fehér lép C5-re. Uh-huh. Jaj, ez is, na hát, bontom. Igen. Vers részlet. Hát meg kell mondanom, hogy nem tudom olyan jól elmondani, mint a... Szóval olyan jól nem tudom elmondani. Igen. Na hát akkor azért felolvasom ezt is. Ha-ha, na hát. Olvasom. Ej! Mi a kőtyúk a nyóker? A szobában lakik itt bent, lakik itt. Bent, lakik itt bent. Kérdés, ki írta ezt a verset? Hámos asztal. Tessék? Adi Endre! Valami félreértés van, nem tudom, hogy talán véletlenül rákönyököltek a csöngőre, vagy a zsűri, hát különben adom a zsűrit. Kedves nézőink, valóban a válasz az nem helyes, de mi elfogadtuk helyesnek Adi Endrét. Azért fogadtuk el Adi Endrét helyes válasznak, mert most Adi évforduló van. És most Adit mindenki elfogadja, igen. Aki eddig nem fogadta el, most az is elfogadja, igen. Azon kívül a versenyző igen jó helyen keresgélt. Mármint lapozgatott, igen. A verses könyvben néztek. Ezért fogadtuk el, igen. Mert ha mondjuk például a telefonkönyvben nézte volna, akkor hiába lett volna rossz a válasz, akkor se fogadtuk volna el. Köszönjük szépen! A viszontlátás, a jogos a taps! Ki nyer ma? Én. Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol... Én. Ne is mondja a kérdéseket, mindjárt mondom a választ. Első, Beethoven. Második, a dalocska a szövege. Ingyom, vingyom, táliver, tutáliver, már, liber, igen. A harmadik, egy évszám, 1873, római számmal. A negyedik, Mozart. Mi? Mit mutogat? Ezek tegnapi válaszok? Na, hát akkor tegnap nyertem, nem ma. Én úgy szeretnék jazzdobos lenni, a ritmuson kívül nem érdekel semmi. Nyugton ülni nem tudom, csak dobolok, dobolok, dobolok, dobolok, yeah! Úgy szeretnék jazzdobos lenni, egy kis lokál mélyén a tamtamot verni. Hiába minden nem lehet, ebbe egyszer én belegedek. Borzasztó ez a szenvedély, rosszabb, mint a szex. Megőrülök, ha szól a jazz. Én úgy szeretnék jazzdobos lenni, hiába minden nem segít semmi. A tintányéról álmodom, s közben egy ládagyárban dolgozom. Tintek cigán gong gong, tintek cigán gong gong, tintek cigán gong gong. Ruba ruba puh, ruba ruba puh, ruba ruba puh. Tint bon bon bon, tint bon bon bon, tint bon bon bon. Hola, szög, várjátok! A kezem! Mi az, hogy nem mész bele a kemény fába? Majd bele, lekik meg. Megél a kezemre, ide, te évi. Mindegy, gyerünk, szegeljünk már. Puhaba kemény fa, puhaba kemény fa, puhaba kemény fa. Kedves hallgatóink, 2-től 6-ig című műsorunkat hallották. magasságos asszonyom, imádom én magát, a külemény az illatá. Nosségos asszonyom, tekintsen végre rám, remeg a szív, öped a szám. Pedig Len Schneidigol volt az én nevem, de mégis Bogenhöz jaj, szerelmesem. Holott a lányok csak utána nem vágynak, ütlök ír rájuk, tudhassa jól, nagységos az. Szenved a palgati, a hangja küld, a szeme hív. Nagységos asszonyom, kegyetlen, oh, kegyet, s én nem tudom, vaj, mit tegyek. Pedig Len Schneidigol volt az én nevem, az ő nevem, de mégis Bogenhöz, hogy szerelmesen. Holott a jányok csak utánam vágynak, figyelök én rájuk, tudhassa jól, nagységos az. Ne hagyjon itt megint, ó, ne megy tovább, felém legyint. Nagységos asszonyom, legyen már esküvő, mert akkor férje után rám is lesz idő. Kicsoda, micsoda? Ruha nemű? Igen, mondja Müller. Felső ruha nemű? Igen. Felső téli ruha nemű? Igen. Szörméből készült felső téli ruha nemű? Igen. A következő kis versikében benne van a neve. Kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda? Igen. Rákérdezhetek? Igen. Téli kavát. Oj. Engem egy fél deci rum úgy fejbe vár, támolyog lábam már hátrafelé, ahogy a rák. Fél deci rum, nekem bum, komoly felemény. Mereven bámolok, majdnem elájulok, támogat a söntés. És hazafelé indulok, mint egy kergenyú. Sibbad a nyelvem, dagad a bogok, itt szól egy kufat, de részeg az úr. Két deci, fél deci rum úgy fejbe vág, imbolyog vélem már. Ez az egész csacsi világ, ó, jaj, de hogy hirdetek én. Abstinenciát, jó ez a szó ide. A rumot megvetem, de viszont kedvelem az összes más fiát. Világos. Kérdezt, kérdezt itt, nem hallják. Enyel, kérdezt itt, kérdezt itt, fedevág, érted, fedevágnak. Mert nem mondanám, nem van a fejben, nem mondanám, csak fel. Ezt itt a szó, sose lenne róla. Sose, nem vár fejbe. Kérdezni, az már fejbe vágtad fejbe. Tudom, téged nem vágtad, tudom, te vagy a te. Engem viszont, úgy nem vág, garda ragozott. Így szól egy kófat, sülén. Kedves közönség, hölgyeim és uraim, most jut eszembe, még el sem mondtam azt, hogyan kerültem ezekre a deckákra, amit jelenleg linólom. Mindegy, lemezen nem látszik. Nem érdekel. Szóval felkerestem Szendrő Józsi bácsit a Fésze klubban, éppen ottan kettőségben ebédel. Mondom neki, hogy tiszteletem, direktor úr, kérem, szeretnék színész lenni. Azt mondja, most? Vagy megvárja, amíg lenyelem. Mondom, hát, hogy nyugodtan tessék megebédelni, nem sürgős nekem, persze, nyugodtan tessék csak. Aztán fölkeltünk az asztaltól, este felé, és ahogy megyünk a kerthelyiségből, Józsi bácsinak ide esett egy makaróni, de rá az ingre. Azt mondja neki a pincér, művészül kérem, hogy makaróni van az ingén? Na és? Ki van fizetve, ne? Na, aztán felmentünk az első emeleti előadó terembe, azt mondja Józsi bácsi, na, mutasson valami. Inkább tessék kérdezni. Na, mondjon valami vidám verset. Adi Endre, Góg és Magók fia vagyok én. Meg fogok szakadni a röhögést. Hát, azért én mondtam a verset, ott tartottam, hogy fülembe forró olmot öntsetek. Az enyémbe is. Ölé. Abba hagytam. Énekeljön. Énekeltem. Ölé. Abba hagytam. Táncoljon. Abba hagytam. Ide figyelje. Magába valami motorok. Ez vagy tehetség, vagy kukat. Majd kiderül. Ide figyelje. Leviszem magát a debreceni csokonai színházhoz, adok magának 1300 forintot egy hónapra. Ölé. Mondom, hónapra igen, de mára még kéne valami. Azt mondja, aztán hunk fog lakni. Hát mi a lakás, az nincsen. Nem mondom, akkor az állomáson a váróteremben. Ez az. Ilyen színészkő nekem. Ez az. Akkor a gázsia 1400. Mondom, Józsi bácsán, hirtelen most miért emelt nekem 100 forintot? Miért? Hát 100 forint köll a peronjegyre. Aztán mondja csak, hogy hívják? Mondom, Hoffmann Géza. Hoffmann? Ha, mi maga képkeretező? Mondom, dehogy vagyok képkeretező. Azt mondom, na, még lehet. Na de, ez a név, ez nem jó. Józsi bácsi, de idáig jó volt, most már nem jó. De hát miért? 1400 forinté lefoglalja az egész plagátot. Valami rövidebb nevet vegyem föl. Na hát, akar mindenki segíteni a színháznál, mi legyen a nevem? Volt egy szakember, aki szintén akart segíteni, nevét nem mondom meg. Nincs. Jó van, egy-kettő ismeri. Na szóval azt mondják, hogy kérlek szépen, legyen a neved mondjuk H-val, a harmad Géza. Azt mondja Józsi bácsi, nem jó. Ez a gyerek, ez parodista akar lenni, nem pedig virágénekes. Nem jó. Valami más neve legyen. Akar segíteni a színház titkárnője, és azt mondja, mindenkit problémázni ennyit, vegye fel a felesége nevét. Ez az. Hogy hiák az asszom? Voncsák Margit. Nem jó. Mondom, Józsi bácsi, engem a gimnáziumban úgy beszéltek, gimnázium? Ó, ne dicsekedjen. Nem, tényleg engem úgy beszéltek, hogy Hofi. Hadd legyek én Hofi. Nem jó. Józsi bácsi, próbálja egymás után elmondani háromszor, négyszer, hát, ha megtetszik közben. Azt mondja, Józsi bács, hogy... Jó, van, rendben van. Legyen. Na mindjárt elkezdik legépelni a nevemet, két F-fel és Y-nal. Azt mondja, Józsi bácsi, ne Y-nal, kezdj csókolom. Ivel. Kivették a papírt a gépből, leírták két F-fel és Ivel. Ne két F-fel, kezdj csókolom. Egy F-fel. Kivették a papírt a gépből, legépelték. Egy F-fel és Ivel, és majd ideges volt a gépírónő. Direktor úr, ó, hát még valamit? Hogy a fenében? Az elején nagy háva. Hölgyeim és uraim, figyeljék meg, hármat számolok, és a lemeznek vége lesz. Tessék, figyeljék. Egy, kettő, ha nem megmondtam. Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Kós hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes, nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak, ezek kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szemem. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek a, itt a nyelin, vagy az a csuklónál, itt rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, nehogy félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dült rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van a kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még, nem csomóra, masni. Tehát nem csak tart, díszít is. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást, rendszeresen járok ki bunyó meccsekre, kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik meg ez meg, az. Nem történik semmi. Egyik se üt, se egy néző. Mire vársz, megüssön a guta? Vagy a másik, indul a box, a boxoló felesége ring mellett ott üdögét, kezdődik minden, biztatja a férjét. Megy a bal! Megy a bal! Bal! Bal megy! Megy a bal! Csak boxolnak, csak boxolnak. Bal nem megy. Megy a bal! Megy a... Ez az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis marad mindjárt. Erre egy hang a feleségnek. Kezi csókolom, jött a bal. Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. Ha balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így, dáng, adj neki, aztán majd eldől. Vagy nem. Televíziót figyelem, ment egy műsor, TV mintabolt címmel. Na, bejön a riporternő, az a az ebédszünet Mária, bejön, felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar? Hogy lehet ilyet kérdezni? Azt kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra. Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van, frankóval. De lábra, azon járunk a lábon. Nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy, tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig. Nem szégyelték. Nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltak. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem, ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, így. Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükém, megint végszó, beázik a csizmám. Válasz. A csizma azért ázik be, mert a gyártmányfejlesztés kutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva várjál, semmit nem értek, várjál. Na, hívtunk tolmácsot, megfizettük. Azt akart a illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cédula. Hű, de meredek, mi? De ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a paka honvalat, viszi haza, tillárom haj, mert otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit, ne van csizma, kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj, te marha. 1200 forintért, tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír, vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hát, ha veszi külföldi is, de azt mondja, 5 percen belül minden csupa latyag lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem, ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, az a igen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. De az nagyon jó bevált. Csak egy van, mert úgy kell bennem menni, hogy forogni így körbe. Így. Mert különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel lábon előre. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, meg hogy lábon, meg hogy előre. Na most figyeljetek, csizma benne van, de hogy csiz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csíz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen tévériport. Azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, kérem, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, Körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltóhelyek. Úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdek. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne. 3 óráig tart. Így az ragasztó, azt mondja, tartom a csizmát nagyon szorosan, itt abban a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész. Ilyen ungel is egy csiriz. Na, egy ilyen volt. Megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a boltba. Köszön. Nem fogadják. Ő a hülye, még köszön. Nem tudja, hova ment, be még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmám. Vezetőhöftárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rövő, mert tudom, mit akarok mondani. Így asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor. És ami a borzasztó, hogy ez az úr,